कहने लगा, या रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए अब मैं कसम खाता हूं कि उन इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा करूंगा और उन सबको गुमराह करके रहूंगा।